جس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ اُخْتٌ اور اس کی ایک بہن ہو، نہ اولاد نہ بیوی نہ ماں باپ اور ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو اس کے لیے وراثت میں پھر آدھا حصہ ہوگا، آدھا حصہ اس کی بہن کو مل جائے گا، آدھا باقی کدھر جائے گا؟ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں ڈیٹیل کے ساتھ، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا بھانجا اسی قوم میں سے ہوتا ہے، اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور وراثت کی رقم یا اس کا مال بچ جائے تو رشتہ داروں میں سے جو قریبی مرد ہے اس کو دے دیا جائے، اور وہ این جی اوز کو بھی دیا جا سکتا ہے، عیدی والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، آج کے دور میں بات ہو، میں نے ڈیٹیل سے اس میں بات کر چکا ہوں۔ وہ یرثھا اور وہ شخص خود وارث ہو جائے گا سارے مال کا، ان لم یکن لہا ولد اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں، یعنی اگر عورت مر جائے تو بھائی مکمل مال کا وارث ہو جائے گا، بھائی مرے گا تو عورت کو یا بہن کو آدھا مال ملے گا، ایک بہن ہو، اور اگر بہن مر جائے تو اس کا بھائی مکمل وارث ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ اگر دو بہنیں ہوں مرے ہوئے بندے کی تو دو تہائی مال ان دونوں بہنوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، ایک تہائی پھر بچ جائے گا، پھر وہ قریبی کسی مدر رشتہ دار کو دے دیا جائے یا کسی این جی او وغیرہ کو دے دیا جائے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر بھائی اور بہن دونوں وارث ہوں کے لالا کے، یعنی اس کے بیوی بچے کوئی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، صرف بہن بھائی ہیں، پھر وہی فارمولا جو جنرل فارمولا ہے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو بھائی جو ہوں گے ان کے لیے، مردوں کے لیے دو حصے ہوں گے اور عورتوں کے لیے ایک حصہ۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ بھی میں اس میں بتا چکا ہوں۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی باتیں ارشاد فرما رہا ہے، کہیں تم بہک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ، اس چیز سے بچانے کے لیے تمہیں کھول کھول کر باتیں ارشاد فرما رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اپنے علم سے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ النساء بھی ختم ہوئی اور پہلی منزل بھی مکمل ہو گئی، الحمدللہ قرآن پاک کا 1/7 حصہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ سورۃ المائدہ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے وہ شروع کریں گے اگلی منزل بھی، اور سورۃ المائدہ کا تعارف بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر فرقہ واریت سے بالا تر ہونے کے ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔